Nek iki wanya tukang neko-neko nek. Wis tak jupo kanggone ngadoh. Wis tak jupo kanggone ngadoh mergo ati lara. Mosok ora mung pisan pindho kowe sing neko. Sing apik sing becik aja molak malik yen radong gono-gone aja ujug-ujug mancik timbang nuruti pitenah yo penak angon pitik pikiran lan godho ra kobong ora mendele yo wis aja dawa-dawa yo wis aja sara-sara yo wis aja dipikirno yo wis aja dirasakno iki piye? Semange piye? Dirasakno yo piye? Piye? Ya sapa? Ya tak rasakno ae yo. Rasakno wis sapa apa rasakno? Uh-huh.